به خیر کوچولو. به نام خدا. به نام خدا که مهربونه و مهربونی رو دوست داره. بچه های گلم، انشالله حال احوالتون خوبه. گلای عزیزم، با یه قصه آمدم خدمتتون. انشالله این قصه رو دوست داشته باشیم. گاهی پیش میاد که ما اشتباهی عزیزای دلم یه کاری رو انجام میدیم. اینجور موقعا معمولا دلمون میخواد دیگران ما رو درک کنن، اشتباهات ما رو نادیده بگیرن. اما امشب براتون از یه جوجه تیغی میگم که بین خودمون بمونه ها، بد اخلاقه، گذشت و بخششم نداره. خب دوست دارین قصتش رو بشنوین؟ خیلی خوب. اسم قصتمونم هست جوجه تیغی بد اخلاق. یه روز زیبای پاییزی بود، آفتاب میتابید و هوا هم خوب بود. جوجه تیغی میون شاخ و برگ درختا یه جای نرم و گرم پیدا کرد. بعدم همونجا نشست، چشماش رو رو هم گذاشت تا استراحت کنه. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که جوجه تیغی دردی احساس کرد و از جا پرید. به این طرف نگاه کرد، به اون طرف نگاه کرد، پرنده زردی رو دید. جوجه تیغی اخم کرد، بعد با صدای بلند گفت: برای چی به تیغای من نک زدی؟ پرنده زرد گفت: ببخشید جوجه تیغی، من نفهمیدم که شمایی، فکر کردم شاخ و برگ درخته، میخواستم شاخه بردارم تا برم لونه بسازم. جوجه تیغی که خیلی بد اخلاق بود گفت: نه خیرم، نمی بخشمت. بعدم جوجه تیغی راه افتاد و رفت. کجا رفت؟ رفت دم رودخونه تا اونجا بشینه و استراحت کنه. جوجه تیغی دم رودخونه کنار سنگی نشست و چشماشو بست. اما تازه چند دقیقه نگذشته بود که شلپ و شلپ صدای اومد. جوجه تیغی با شنیدن صدا چشماشو باز کرد، خواست ببینه صدای کیه، صدای چیه، که چند قطره آب ریخت روی صورتش. جوجه تیغی عصبانی شد، به این طرف و اون طرف نگاهی کرد. ماهی قرمز کوچولویی رو دید. ماهی قرمز داشت برای خودش شنا تمرین میکرد. انگار اصلا حواسش به جوجه تیغی نبود. جوجه تیغی گفت: آهای ماهی کوچولو، چی کار میکنی؟ منو خیس کردی؟ ماهی کوچولو که تازه متوجه شده بود چند قطره آب رو صورت جوجه تیغی پاشیده گفت: ببخشید جوجه تیغی، سرگرم شنا کردن بودم، شما رو ندیدم. جوجه تیغی گفت: نمی بخشمت، تو خیسم کردی. جوجه تیغی اینو گفت و رفت. از کنار گله ها و درخت ها گذشت، به یه تپه رسید، خواست از روی اون بگذری که یه دفعه پاش لیس خورد، قل خورد و محکم خورد به یه چیزی و ایستاد. جوجه تیغی که سرش درد میکرد از جا بلند شد. اول فکر کرد به یه سنگ بزرگ برخورد کرده، اما بعد فهمید که اون سنگ نبوده، لاک لاک پشته بوده. لاکی با ضربه محکمی که خورده بود از لونش بیرون اومد و گفت: آخ کمرم، وای کمرم، کی بود، کی بود، چی بود، چی بود؟ جوجه تیغی گفت: من بودم. بعد ماجرای گنجشک و ماهی رو برای لاک‌پشت تعریف کرد و گفت من از دست گنجشک فرار کردم و با اون قهر کردم. از ماهی هم دور شدم. با اونم قهر کردم. میخواستم به خونم برم که پام لیس خورد. به شما برخورد کردم. ببخشید لاک‌پشت عزیز. لاک‌پشت نگاهی به جوجه تیغی کرد و گفت ببخشم. تو خودت بودی میبخشیدی؟ جوجه تیغی با خودش فکر کرد و یک کمی هم من و من کرد اما چیزی نگفت. لاک‌پشت گفت من فقط به یه شرطی میبخشمت. شرطم اینه که سعی کنی خوش اخلاق بشی، اونقدر سخت نگیری. اگه اتفاقی افتاد تو هم دیگران رو ببخشی. جوجه تیغی کمی این پا اون پا کرد، فکر کرد و بعد گفت باشه، قبوله. بله بچه ها، از اون روز به بعد دیگه جوجه تیغی قصه ما سعی کرد تا میتونه خوش اخلاق باشه و اگه اتفاق افتاد دیگران رو راحت تر ببخشه. خب عزیزای دلم، اینم از قصه جوجه تیغی. همه ما دوست داریم وقتی خدای نکرده کار اشتباهی میکنیم دیگران ما رو ببخشن، درسته؟ پس خودمونم باید بخشنده باشیم دیگه. بله، دیگران رو اگر اشتباه کردن به راحتی ببخشیم. خداوند اصلا همه کسانی رو که بخشنده هستن دوست داره. خب جوجه تیغی قصه ما هم قرار شد که از این به بعد خوش اخلاق باشه. تا فرصت بعدی، خدا حافظ همگیتون عزیزای دلمندم.